من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عزتمند او خلق ډیر د الله په نسبان دی چرید الله رب العزت دې عظیم الشان کتاب خدمت کوي پخپلا او یا پخپلا اولاد باندې الله دې ول نورم برکت او عزت ورکی د مؤمنانو مسلمانانو دې دنیا کې د خوشاله بل تقریب نشتا بلکې صرف دا دی چې د قران کریم د اختتام یا د افتتاح د پاره پروګرام مقرر کړي او پاره کې دیر په اخلاص سره خپل مرګري او خپل احباب او رفقا را بلی او په دې خدمت کې خپل بدنم خپل معلوم دغه زی خپل اولادم صرف کړي دین له یو خوش قسمتی په دنیا کې بل نشتا الله رب العزت هر مسلمان نارینا او زنانلا د قران سره رابطه او جوړ پیدا کی زکه دی قران مونږه خبر کړو دا هغه خبرونه چې مونږه نو خبر مونږ ته علم نو الله گواه دی کدا قران نوې زمونږ زندگی به هم لکه د ځنګل د جانورو په شانتي تیرېدا د خپل مقصد نه بنو خبر د خپل انسانیت نه بنو خبر او بیا د اسلام نه خو ډیر لري خبره ده خدا د الله انتهایی او به حدا او به انتها رحم او فضل له چې دې امت ته داسې عظیم الشان کتاب نازل کو چې پاره کې د انسان هر یو ضرورت حل شوی دی د انسان چې څومره ضرورت دی په دې دنیا کې چې اول پاره کې د عقیده اصلاح ده او دویم پاره کې د عمل اصلاح ده او دریم پاغی کې د اخلاق و تربیت تے او سلورم پاغی کې د معاشری اصلاح دا دا ټول اصلاحات پا قرآن کی دی بل هیڅ یو کتاب په دنیا کې داسې نشتا چې هغه کتاب د انسان دا ټول ضرورت حل کړي ډیر په اسانه طریقه باندې او ډیر په اسانه لهجه کې. دا یو د دې عظیم شان کتاب خصوصیت ته او امتیاز دی. تو قرآن کریم په هر مضمون کې په هر آیت کې او په هر صورت کې الله رب العزت خپل بنده ته دا تعلیم ورکړي چې ما ته ځان نږدې کا، زما استامینز کې دی بالکل حجاب نه ای، پرده دی نه ای، فاصله دی نه ای، ما ته ځان را نږدې کا. دغه کې ستا کامیابی ده د دنیا هم، دغه کې ستا عزت ته، دغه کې ستا امن ده، دغه کې ستا حیا ده چې ما سره ځان را نږدې کې. حدیث پاک کې راغلیو مختصر الفاظو چې تخلقو بی اخلاق الله، اے خلقو ځان کې د الله رب العزت اخلاق پیدا کړي. داغه اخلاق، داغه تعلیمات تی، داغه هدایات تی، او داغه ډیر خستا اصول دي چې غېدی کتاب کې را جمع کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الله رب العزت وی چې ما تخپل بندا په دې عبادت سره نږدې کیږي، کوم چې ما پاغه باندې فرض کړی دی او پینځه منځونه، او بیا چې دې داغه نزیاتی سوزان کړی او نوافل کړی، نو ما ته پاغه سره دومره زیات نږدې شي چې زه داغه غوګونه شم په ما اورېدل کوي، زه داغه سترګې شم په ما لیدل کوي، زه داغه لاس شم په ما باندې نیول کوي، زه داغه خپې شم په ما باندې راتلل کوي. د دې حدیث څه مطلب و؟ الله رب العزت خو منزه دی د اعضاو نه، داغه د پاره جسم نشتا، لیس کمثله شیئن. دا حدیث دا مطلب و چې د انسان ټول بدن کنټرول شي، نو د د بدن د هر یو اندام نه هغه کار کیږي چې زه پر رضایم. کاغسترګی دي نو زما د قانون ما تحت استعمالیږي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، وای دی مؤمنانو ته چې په لارې ځي نو نظر ښکته ساتي، چې مؤمنی نو به خامخا نظر ښکته ساتي. هغه به د الله رب العزت په دې قانون د سورت نور باندې عمل کوي کنه، هغه به په دې غوږونو باندې هغه څه اوري چې الله رب العزت وی زما حکم یو زما امري، چې زما کلام به پیوري، زما د پیغمبر سنت به پیوري، د دین خبرې به پیوري، او د دنیا د گمراهو او د شیطانو او د هغه ناروا اوازونو نه به خپل غوږونه بند ساتي. هغه غانې بجانې او سرودونه الله وی غوږونه به خراب شي، تا خو ما دې له نو پیدا کړی، جب به پاغا الفاظ و پاغا کلمات باندې چلیږي چلاوی هغه کلمات سره دا بندا ما ته ډیر را نږدې کیږي. سوره فاتیر کی ویلو من کان یرید العزتا فان العزتا لله جميعا، څوک چې دنیا کې په دې خپل عمل سره عزت غواړي الله سره، نو عزت طول اللہ زان سر جمع کرده ده. او خیار انسان و اقل من انسان اغا ده چې عزت د الله سره ګوري دا غنه طلب کوي مخلوق سره خو عزت نشته نو الله سره عزت پس پیدا کیږي الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع ذی الله تاخیج کلمې پاکی او کلمات طیبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې سره انسان الله ته نږدې کیږي. سورہ شورا کې هم ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې لا اسالکم علیه اجرا اے خلقو زستا سنا په دې خپل خدمت باندې په دې خپل دعوت باندې او په دې خپل دین باندې سن غواړم دنیا نه غواړم مال دولت نه غواړم او الله راکوي ان د دې عوسک پورا کول شي الا الموده فی القربا صرف دا غواړم چې الله تزان نزدې کم الله سره محبت پیدا کم دا الله ته د نزدېکت لوی سبب دی لوی ذریعہ ده الا الموده فی القربا الله رب العزت مونږ باندې زور لګی چې زما او خپل مینس کې دیوال موه ہے پردی مو پیدا کوي حجاب مو پیدا کوي زوم ځان تر نزدې کوم او تاسو د ناپوی او د جهالت توجه نا زمانه تخته کدا قران نوې نو ټول به تنه تختی دیلو او چې قران نازل شو او اعلان یو که په سورت زاریات کې چې ففروا ال الله اے خلقو د خپل ګناهن الله ته تخته اے خلقو د شیطان او د نفس نه منډکه الله سره ځان نږدې کې اے خلقو د دنیا د نور او علمونو نه مشرقي او مغربي اغین لار شه او تخته قران سره ځان نږدې کې ولې دا څنګه کتاب دی دا داسې کتاب دی چې الله رب العزت تو الا شرقیه ولا غربیه دا د عرش معلا نه راغلی دی دنیایي کتاب نه دی دنیا کې چا ځان نه دی جوړ کړی نه مغربي دی او نه مشرقي دی نو دا د انسان اصل علم دی دا د انسان اصل کامیابی ده او کله چې مونږ په قران باندې نظر اچو نو ډیر خلق جزان د قران د اصل مقصد نه محرومه تیر شوی اغه په دې نه دی پوه شوی چې الله سره ځان څنګه نږدې کو اراده هم دغه وا چې مونږ چې دا ځان کړو مونږ دا دوره مهنت کو نو دا د دې لپاره چې الله سره ځان نږدې کو لیکن نو سلار یې نو معلومه کړی الله سره د قرب او د نزدېکت ناغي په عقل پس روان شيو او عقل خو په دین کې کار نه کوي کنه ته چې الله رب العزت پیجنې داغه سره د نزدېکت لار پیجنې داغه د رضا سبب پیجنې داغه به د قران نه معلومه او هغه خلقو صرف د عقل نه معلومه ولا ناغی ویلو مونگا اللہ تزان نزدی کو خو لیکن مونگا دا طریقہ خوخ کردی دا دیتا مونگا کامیاب طریقہ وایو بس دا اغیوی چی دا یو لار دا چی اللہ تا پی انسان نزدی کی پس باندی چی دا اللہ آغا نیکان بندیان کاغا ملائکو یا انبیاء کرامو یا نور دا اغی پا نظر کے دیر مقربینو ناغی ویلیو چی دا دی لمن اونیسو نو اللہ تا من ازدیشو دا اس دا انسان عقل دی اڈیر لوی قومنا او ډیر عقل من چی اللہ رب العزت وی سورہ انکبوت کے چی وکانو مستبصرین تا سوئے چی گنیاغا زنگلی خلقو پہاڑی خلقو ناغا ډیر عقل من دو دا دنیا پا کار کے ډیر مخ کیو ترقی آفتو خود دین پا کار کے خواہ عقل نہ چلی گی ناغی چه پا کم خیال بانده اللہ تزان نزده کل غختو ناتی نلرکی دو الٹا کار که دو سورہ زمر کی وی داغی اغا خبر نقل کی قرآن ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگوی چی دی مخلوقات عبادت کو نو دی دی پارے نکو چی اللہ سرم دشمنی دا بلکہ دی دی پارے کو چی اللہ تزان نزدی کو دی پا ذریعہ باندی دا زمونگلو یا وسیلہ دا او دا دا عقل مندو خلقو خبرو دی وجن پا دی که دیر مبتلاو صرف اغا خلق دا دینا بچو چی دا اغی نظر پا قرآن باندیو اغی قرآن دا سینے سر لگولیو اغی پا قرآن باندی اغی تا بصیرت حاصلو اغا خلق تینا بچو ولی چی قرآن کیو کاتنو اللہ دیر ناشنا جواب کرو چی خلقو که چې زما دغه ضرورت وې چې دا تاسو مالک تللی دي چې ملائکه ته د الله لونه وایې عیسی علی السلام او عزیر علی السلام ته د الله زامن او نازولی وایې الله وی کچره ما دا سکار کولې نو تاسو به ته خبر نه وې او ما بزان لکتلیو سوره زمر کې وی لو اراد الله اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ کچره اللہ اراده کوله چې ځان لسوک نازول یو ګوري نو خوخکړي به وي چې داغه خوخو اسمانونو کې عرش سره ملائک دي مخلوقات ته نو هغه کې به سوک ځان له خوخکړو کنه او تاسو ته به د دې انتخاب ضرورت نه غاڼه چې تاسو مال خوخ کئم نا الله دې تاجت نشتا الله الصمد هغه بي نياز بادشاہ دې دا غ زامن او تاولونو تاجت نشتا دې قران دا مسله ډیر راوستر او بیا سوره البقره کې د دې پنځه جوابونه یو بل پسې کړی چې سبحانه توبه الله دې پاره ناز ولې سکی تاسو الله په ځان پشان ته او غان قیاس او موکو چې زمونږ نازول شته او زمونږ خوخي او هغه داسي چې مونږ د هغې د زړه نه مجبور یو الله یې په ما هم دا ګمان وکړه الله الصمد هغه بې نیازه دی سورت انبیاء کې هم ویلي وو لو اردنا ان نتخذ لهوا الله وی که ما غوښتې چې زوم ځان لا د لوبو شی جوړ کړم د لوبو شی سي په اولادې بی بی چې انسان و سره دنیا کې مشغول ای الله وی که زما هم دا اراده وی کنه نو لتخذنا من لدنا ما په خپل خوخه باندې چرته ځان له مقرر کړو نیولې به مې و ان کننا فاعلین الله وی دا کار زنه کوم ما چې د ازمک آسمان جوړ کړی وی نو تاسو دا خیال لې چې د الله ځان له دومره لوی کور جوړ کړی دی چتیه سمره خیسته ده فرشیه سمره لوی ده درانا انتظامی پاکی کرده ده انوارا سپوگمه ده دشپیه و دورازی در دیرو خلقو دا خیالو چی دا آقا کور جوړ کرده او پا دی که بی بیانی مشتا و پا دی که نازولی مشتا ده سم کوریه و لڈک کرده نالارا بولی زتوی چی نا دازمک آسمان ما دید پار ندی جوړ کرده دا مې سود پاره جوړ کړی دي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه پدې کې بعد حق او باطل جنگ کیږي یو بل سره مقابله کیږي نو زه به حق غالب کوم په باطل باندې لکه د بر نه چې ګوله را خلاص شي دا و شارجه میدان نه چې تاسو په کې لوبي کوئ دا خو الله د حق او باطل د معرکه او د مقابلې د پارځي جوړ کړل دي چلاو خي چې حق پرستو ګوره باطل پرستو ګوره دا یو جدا جدا صفت ته او جدا جدا امتیاز ده نو دا خلق غلط شیو الله ته ځان نږدې کو او طریقه او تنو معلومه ذریعہ او تنو معلومه دغه ذریعہ نیولې وا نو الله قران کې دغه رد کو چې خلقو دا سبب د نږدې کت نه دي بلکه سمره چې تاسو نیسه نو دمره لفیظ ولا علم بعید دا گمراهی ډیر لري د الله رب العزت نه. نو څومره چې دی خلق د ځان نه جوړ کړی دی الله رب العزت اغي ته په ډیرو سختو الفاظو کې وای چې ومن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا. څوک دی لوی ظالم دا غچانا چې په الله باندې دروغ جوړ کړی دی. الله انکار کوي چې زما اولاد نشته، لم یلد ولم یولد، زما نازولی نشته دی، ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. ادی پدی زور لګی چې نا ها اولای شفاعونا عند الله، زمون چې ضرورت شي مونږ بس کووی. او چې کوم اسی نیمګړی غونته علم والو نو هغه ولوم دلیل ویل د ځان نه چې هرور الله خو ډیر لوی شان والدی، امونږ د خور نه پیدا یو، مونږ هغه سره سوال جواب کولی شو. ته چې وی دې چت تخیجن سیړی بوله نه جوړه دا وی چې الله ته ځان رسېن سو بوله ګوري کنه. زدا خبره په دینیه ټوکړه چې زدا قوم اصلاح کوما، زدا خلقو سره خیر خوایي کوما. اپوی گینا چې د الله رب العزت سره څومره دښمنی وکړه چې هغه نه چت جوړ کو. دې خپل خبره توه سوچوکا کلوی چې دنیا کې ته د یو جج سره ملاقات کیسه ضرورت تي نو ډایرک نشیت لې وکیلان ولا نسی، دغه سه الله رب العزت له بم څوک پکاري کنه نو یغه دانې کان بنديان دي کغام بیا دي کملایق دي د ابو جهل دي دغه کفر نور سنو. هغه مونږه عبادت نکو، دا صرف مونږ د دې لپاره نیولې دي چې د مقربین خلق دي دی که دا ملائک و روح راضیه حلول پکی کئی زمونگا آغی سر رابطه دا مونگا بوتان سکو زانی برا گانا لیو دی روچت چی زمونگا دا ملائک و سر رابطه دا ملائک دا اللہ دا کور خلق دے او دا کور سفارش ډیر مضبوطی اگا خامخا قبلی گی چی کور لولا سوٹ اولی گی او کنا قیمتی شی نستاکار بخامخا کی گی اغه دا الله باندې دغه ګومان کړو ته دنیا د بادشاهانو او د حاکمانو. د قران د دې رد کو چې ګوره خیالوم دا چې الله ته ځان نږدې کو او چې څومره دا کارونه کوي نو دومره تل لري کېږي. الله وی چې څوک دا غواړي چې ما ته ځان نږدې کوي فإني قریب، نو مال دې دلالان نه نیسی، مال دې وکیلان نه نیسی، ځن نږدېم د مره د رګ نه نږدې ما نو ساجد ته چې زما خپل میند کې دیوال وخه او حجاب پیدا کوي. نو یو د مخلوق دا نظریه غلطه وا او دا نظریه تر اوسه پور را روانه ده. دا هغه وخت نه د نوح علی السلام د زمانه نه اقا نظریه روانه ده. ننوم چې چا سره خبره کوي او د توحید نوم و تواخلی وی راغی اولیانه منی خو خلق دی قرآن وی اولیانه منی وی اولیا منل تسطا وی دا خدای بنده تو خو پا دی خیال بانده اولیا منی چه اللہ تا وسیله که چه اللہ زما خبر نقبلی او زما سوال نقبلی او زما خوچ دی اوی نو دا دی خبر اخکتا نغرزی نو گوره ولی دا اللہ دا زن نپخپل ناراز کو چه اللاوی استاد اخلماتا قیمتی دا پا دی خپل اخلبان دی سوالو کا چه اللہ زما دا کار او حاجت پورا کی تا حاجت رواو کار سازی نوولی زما نزان بیرتا که نیو غلطی پا عالم کی داو چه نیت داو چه زان نزدی کو خلار نو منتی تا دید پار حدیث کی سمر خیستا مثال لی مشعور حدیث دی چه نبی علیہ السلام کورتا صحابه کرام رالو سلور پینزتنا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ او نور نبی علیہ السلام کور نو نوازواج متطہرات نے تپوسو کو چې مونږ دیل راغلیو چې د نبی علیہ السلام عمل په دې کور کې څنګه دی. نوازواج متطہرات وتوی چې دغه سیدې لکه تاسو سره چې جمعات کې څنګه دی، خوال تفرض منز کئی او بیا کور ته راشي نو هغه نفلو کی هغه سنتو کی هغه وترو کی ځکه جمعات د فرض د پار جوړ شوی دی. او نبی علیہ السلام زور لگاو چې خلکو چې فرض وکړي نو بیا جمعات کې کته پورته مکیږي دا کورونو منځ دی د خپل کورونو مقبره مو جوړوي د خپل کورونو خوخ ندی چې دا د برکت نه ډک شي او د شیطانو او د گمراهونو بچ شي. نو دا نور منځونه ټول په کور کې کوي کزای دې پکې ولا جوړ کړی کنه کور کې خدای سره د پاره خلق ځای جوړی نو ذیلهم پکې جوړ کا د جمعات نوم پکې دا ازواج متطهرات وي چې موږ خپل کورونو کې د جمعات ته پاره ځان لځای جوړ کډون کاچا او هغه به هم ډیر خوشبو یې کا ډیر صفا به هم کو. نو نبی علیہ السلام خدغه نفلونه او دغه سنت کې لکه تاسو چې کوي ولې پاغم سو ګمانو کو چې دې پکې زمونږ نه سپټي جوړي توبه ناریو بل سراوي چې خبره خو معلومه شوه خدای چې د نبی علیہ السلام یو رکعت زمونږ زر رکعت دا خو نه برابرې ناریو چې زما خو دا وعده ده چې زه به ټولش په ولاړ یم خو بنکوم اغه بل وی چې زه به ټول عمر روزه یم کو جکوم بنا اغه بل وی چې زه به نکاح و غیره نوم نه اخلم د دې تیل مالګې نه سړې بیا چې تخلاصيږي او عبادت توزګاریږي دا خبرې وکړې نو اوس هغه په خنیت کړی دي چې مونږه الله رضا کو او زور لګو چې په سبا باندې به رضا شي نو مونږ ته هنور سزا سي طریقه نه معلوميږي خدا زمونږ په ذهن کې دي نو چې نبی علیہ السلام کور ته راغ نو هغه وت حال وې چې دغه سه صحابه راغله او پلانې راغله او پلانې او غي تپوسو کو استاد عمل مونږ ولا جواب ورکنو فکان نوم تقالوها اغي راستا عمل په نظر کې دا سه کم ونت معلوم شي چې دا خورسو کول شي مونږ خو چې نبی علیہ السلام به پکې خوب نه کوي پولار بای بس او زر رکات نفل بکوی سورت و فاتحه و پکی نوی که نخو بس دا چل بکوی شپک دیر او گدشی خباغی که زر رکات نفل نکی علا و پکی کی چه سپکی وی نا خو بس کتا پورتا کی گی نو زر رکات و پورا کی دا دیر و خلق و تدی نسبت شوی دیو اغی جزان رو دینا خبر ندی سو کی ما بو حنیفه یا دی سوکرا بیا بصریه یادی چې او خبره د قران او سنت نه نی ثابت نه غي باندې اعتماد نه پکار ځکه حدیث کې په مسلم مقدمه کې ټول دا باس دی چې نبی علیہ السلام وی غره په ما دروغ جوړ نه کوي او لوی دروغ دغه دی چې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع دا دروغ دی او سړی د پاره پوره دی چسی اوریدلی او غد توایم نو دینه منا کړو چې دا څه مکو دا خو دین دی دا استاد دنیا کار نه دی نو دې کې ډیر احتیاط کړه ولا تقف ما ليس لك به علم نو یو دا غلطی و چې انسان ځل الله ته نږدې کاو خو طریقې نو زد کړي نو چې څومره نږدې کاو دورت نه لري کېدو نو ګور صحابه کرام خو په خنیت باندې تپوس کړو والتا کې غیتا خو علم نو کنه نو نبی علیہ السلام راغه او غیتا ودری دو وی تاسو داسې ویل دي وی او وی زسل راغله ما چې تاسو ځان ندین جوړول شي نو بیا ما تاسو ضرورت شو او خپل ځان و توخو چې زه د شپې خوبم کوم چې الله توفیق راکې نو نفلم کوم تهجد زه په میاش کې روزی نسم قدرې مې ونی وې کلس مې ونی وې بغیر در رمضان نه ټوله میاش چره نو روزه کړي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی کړه اوی ما سور نکاو نکړي دي نه به بیان دي زما نو ویل زما دا کارم خوښ نه دي چې ځان نه دین جوړوي ور د بدعت جوړه دا هغه وخت نه ران ختی دغه ولته خو پیغمبرونو هغه یې بچ کړو هغه تلار سم کړه ارستو خو بیا دار چا خو خو چې ارسي کول نو بیا خو پابند نشته کنه خا وسمره زمون په دې دین کې بدعات او رسومات راغلي دي او د خلق نیت دای چې د امغه الله تزان نزدیکو ولیکن آپ له قران سره رابطه نشته کنه ځکه دا اصلاح قران کوي چې من یتو الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه نو د الله عبادت وکړه نو پیغمبر یې مخکې کړی دی چې ګوره د دنیاس دا کوي د دته ګوره دا ستاسو د پاره نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د ده هر یو قول د ده هر یو فعل د ده هر یو ناس تا ولانا هغه ستاسو د پاره یو بهتره طریقه ده نو ده تا ګوره کنه نو دا اوامر خو قران کې دي چې زور له ګولې چې ګوره بغیر د دې پیغمبر نه وان تطيعوه تهتدو که ده تابعداري وکړه نو هدایت حاصل شو کامیابی حاصل شو بل غلطی داوا چې قران باندې نظر نو چلا سره د کامیابی د پاره او د نجات د پاره خلقو سنور سنور سزری منلی وی ډیر آسان باندې دا دومره آسان کار دی د قیامت خبرې د قبر خبرې اپل د عالم اخرت خبرې ا دومره آسان دي خودی خلقو آسان کړي وینو ولی په دې جمعیش په اومنتا بس کامیاب شو کاغار څومره ناروا به کوله او ور څومره ګناهونه کړیو په دې جمعیش په اومنتا نو بس لال جنتی شنو څومره آسان وا په چې کله قران باندې نظر واچېنو بیا انسان ته پته ولګي چې دا خو زمونږ خپل بناوټي خود ساخته خبره ده چا به وي چې د حرم پزمکه کې مړ شو دفن شو بس کامیاب شو کنه وګوره سمره خزمه کې ومنتا بختور وي کنه اوس دې ته نه ګوري چې خبره د عمل ده د حرم نه ده کني بیا به ټول خلق ځان ال تک رسو چې بزان پويده کنه ډیر خلق دې غیزان رسول شي کنه خو دغه باندې کامیابی خو نشته چا به وي چیر ډیر بختورو بانګ ویو ساته نو خوته مونږ یو کو او پاو دا سکیو او مل شو دوره پیراله بختورو کنه زه جنتی شو سوګ زینو ځان سره د دې زینه کفن ووسی التبا تاسو لیدلی کتلې لولو ته به غوړی دلی موی چې دا داسري دلته وم خلق تنستی کینو لولې ته به غوړې دلې د وی ځان سره کپنون راوړي خپل او د خلقو له ورکړي دي چې دالته کې د زمزم په بو وینځه چې دا مونږ باندې کفن دا واچي نو ان شاء الله چې الله به خیر کې مونږ ته مغفرت نصیب شي کنه دا د انسان خپل خیال له خپل عقل له نو په عقل باندې خو الله ته نزدېکت نه حاصلېږي چا به ویلو چې را پلانې بختور دي پیغمبر یې سلزله په خوب کې لیدلې دي څومره بختور دي بس دې خو به خامخا کامیابی کنه دا کوم ځای کې راغلی قرآن او حدیث کې چې دا ذریعہ د نجات تا دا ذریعہ د نزدېکت الله سره هغه په خپل ځای باندې درجات شته دي مرتبه شته دی د دې ټولو خبرو کې د جمعیش په قبل سي خو نجات خو په دې نه حاصلې کنا نجات خو په ایمان او په عمل باندې حاصلې کی تب اول دا کوشش کړي چې دا هغه عقیده ز دکم هغه عمل ز دکم چې زه په الله سره نږدې شم نبی علیہ السلام کور ته راغی حضرت عائشه وی رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین چې وزنانا ناستوا چې څنګه غران نه وته نو هغه پاسې ده نبی علیہ السلام زمانه تاسو کو چې دا سوق وا نو ما وته و چې دا خو یو ناشنا زنانه ده کنه دا خو دومره دومره منځونه کوي نفلونه کوي دومره روجی نسی وی نبی علیہ السلام ما ته و چې ما بس مکو نور خبره ولی وی علیکم بما تستطيعون الله تاسو باندې دین آسان کړی دی او تاسو یې پزان ګرانه وې دې ته ساجت ته دا خو به دی وخت کې ځواني بدن کې به طاقت یي نو نفلونو بام ډیر کې روجی بام نسی خدا سے وقت برایشی بیا بے نشی نوے نو اغا دین پاتشو بیا اللہ تخو اغا عمل ډیر مقبول لے چی اغا ادوامی چی اغی باندے ہمیں شوالک ہے نو نبی علیہ السلام ویچی گوار اللہ دین آسان کڑے پزانی مگرانوے اللہ استاسو ندانگواری چی ډیر سجدیو لگوے ډیر روجیو نسے زان اگے کے بدن کمزورے کے تا دی صوفیو بدبخت دا خبری رئیس تی دی خوا بلکل زان نا یو دین جوڑ کرے گورا قرآن کریم سوی کلو من طیبات ما رزقناکم اے خلقو ډیر بہترین خوراک کوئے قیمتی خوراک کوئے چی سمرام وز کی گی چی صحتم خراب نشی بدنم خراب نشی قیمتی سیزو نا خورے دا ماستاوس دا پار پیدا کری دی صوفیو بس کل ارس بڑیرو ادوونو پانی بے خوڑی ولی ویدا موسیٰ علیہ السلام نوغا خوزکا خوڑی چیگا دا مصر نروان دی مدین تا نو سر گاڑشتا نو سر سسورلشتا دی انس انتظامشتا دی دا تو روزو دلس روزو مزل لی نوغا پانی نخوڑی اگا سر سو نو تاسو پشت نعمتونو که دان دا اللہ دا نعمت نمحروم که سوک داسیو سوک داسیو چه غیبا دا وربش وڑو چان کلل نو آقا بوس بیخوالو دا ولی وی دا عجزی کهو کنا خدای بنده دا زان نولی دین جوڑه قرآن خطا تا بیا بیا وی چه کلو من توی بات ما رزق ناکم صفا و سطر خوراک کوا دا ماستا دا پار پیدا کری دی او د نبی علیہ السلام په حق کې ناراضي چې داغه به داسې زونه ډیر خوخو غبین به خوخو خوک شی حلوا ته وي حلوا ته وي کجوري به خوخي وي سمره چې بهترین شی وو کباب یې خوړلې دي اگے په دسترخوان باندې پراته وا چرګ یې خوړلې ده نوو بوسکوري نو خوړلې کنه هغه ستاسو نن نه پوي زیاته دا خلق ده اللہ رب العزت وی ما قرآن کی سویلی دی لیبلوکم ایوکم احسن و عملا اللہ وی امتحان کم پتاسو باندی چتاسو کی خیستا عمل دا چاشو دا سیندی دی ویلی چی اکثر و عملا چا دیر نفلو نوکلو چا دیر روجیو نوی چا پینز سوزل دا کلمہ ہوی و زرزل دا کلمہ ہوی یا خدایتو نبی علیہ السلام وقت کیا الکونا سار منزل را نغه نبی علیہ السلام یې د مور نه تاسو کې هغه هغه ټولش په ولالو نفلونه کول نو سار په ودا خوب زیات شنو وی دي نفلونو ته ساجاتو ما خام دی ود کیږي او سار دی منزله پاسي چرته فرض مون او چرته هغه دو رکعاته سنت د سبا چې دنیا او د مافیها نه بهتر دی ولی دا سي کوي دا هو ذریعہ د نجات نه ده کنه لیبلوکم ایوکم احسن عملا خیست عمل اغیطوی چی پا طریقه دا سنت باندیوی ابن کثیر وی چی دو شرط دی پا خیست عمل که ان یکون سوابا چی پا طریقه دا سنت وی او ان یکون خالصا چی دبل چانم ریا دا پا کنی خالص دا اللہ دا رضا دا پاری اللہ وی کلگ عملی فاغمات قبول لی خو چی پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی نن موږ په دې زور لګاو کنه چې د خپل اعمال د نبی علیہ السلام د سنتو په ډانچه کې واچو او قالب کې واچو نو دا ډیر فن کې ډیر لوی برکت په دې سره پیدا کیږي وی که په اوسمکه باندې سلويخ ورځې باران اوشي او ډیر آمدن پیدا کی خو لیکن هغه کې دوره برکت نشتا لکه یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې برکت ته او بیا دی وخت کې خو پکې ډبل برکت ته ولي ته چې په یو سنت عمل کې نوم دې عمل وکړه اومد سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تازه کو نو هغه حدیث دلان دی را لې چې من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها چا چې یو طریقه د سنت تازه کړه نو دل داغي هم اجر دی چې څومره خلق پاغي عمل کوي نو باقاعده به د پالنا عمل کې اغلی کلش که یو سړی د خپل ماشوم ختنه کوي نو بس ډاکټر لې بوته نایي راوستو او په خپل وته ونی او خط نه او کړی چاته ونوي دا په سنت عمل شي. ټیک ده خلک به خبرې کوي چې تنبیه شاته دي سنت کو داسې دی وکړو دا کومه طریقه راوستره را لګیا وای ځکه عمل په سنت ډیر ګران دی دی وجنه چې خلک خبرې کوي کنه تا په عمر ورځ باندې حقیقت کوله نو په سنت طریقه دی وکړه چې الګو نو دوه چیلی دی واغستو او حقیقت دی وکړه نو سنت تازه شو ځکه هر چا سره بغم فکر پیدا چې دا مونږه جوړ تر اوسه پورې تور چاڼه په خکړې ودا به نو په حقیقت کې نو نه تور چاڼه خو نو پکې سنت خداو نو بل به عمل کوي بل به عمل کوي چردا خو ډیر د برکت خبره ده ځکه په خوابه خلکو قسمه قسم حقیقي کولی چا به هغه دغه ولاړ اتوب به وته وي دا غي نه خو انسان لکره کورځي نو خوراک به نه کو نو یو بل په پیوښتو دا د هغه حقیقي وې کنه نو په هغه کې څه خیر او برکت هغه ماشوم به ټول عمر په مرضونو کې او په چیړو کې او په قسمه قسم مرضونو مبتلا به وکنه ځکه حقیقت ته وي چې دا او کې نو دا هغه ماشوم نه الله مرضونه لري کې او محفوظ یې ساتي او صحتمن یې ساتي. سنت باندې عمل دارې چې نبی علیہ السلام وایي چې تن کا حل مرأۃ لسلاسن لمالها وجمالها ودینها فاصفر بذات الدین چې کوم ځای کې رشتہ کئ نو د خلقو د دنیا دا نظرې چې مال یېشته حسن یېشته مخ یې خپل دې کنه دا ته پوسنه او بل دین دې نبی علیہ السلام دا نور لري کا د دین ته پوسی مخ کې وکا چې د کور کې منځ او دس کیږي د کور کې عقیده صحیح ده او کنه چرته زیارتونو والدی او تعویذونو والدی او تور تارونو والدی او کوډو منترو والدی ځان په مصیبت اختنه کې غره زمیاشتې بدا یو بیا ورستو کار خرابي نو ویلو چې فز پر بذات الدین مخ کې د دین ته پوسو کا ا د انور سيزون ارستو دي درشتي په حق کې دا ویلي دي نو او دا هم په سنت کې راغليو چې دین دا اجازه کړې ده چې کوم ځای کې ترشته کینو یو ځل یې اوینه چې هغه جوندم د الفت او د محبت پیدا شي چې نکاح کینو په سنت طریقه باندې وکاو هغه دا دي چې کوټهګه تمنه نه وځي چ بیٹک ته ولړ شو ال تک و استاد راشی او نه پیغمبر وی اعلنو بن نکاح ہے نکاح زما سنت ته او زما سنت جاری کې مشهور یې کینو په جماعت کې او کې حلال اعلان یې او کې نو خدای او پاک خیر او برکت واچي نو تاسو سنت په ګټ باندې نه نباسې تا خو د سنت خدمت نه دی عزت نه دی ذکر ټول په سنت باندې کوا او ګور را خبره د سنت کې راغلي کم یو عمل لچي او سړی وي چیرې ما په طریقه د پیغمبر کې ونمونتنو ولې دی ونمونتو کناري نه یو کزنا نه ای خو چې تاسو شو او زړه کې د شکی نو استخاره وکا چیرې دا زید ما د پاره خده او کنه دې زما او د درښتہ صحیح کیږي او کنه صحیح کیږي نو استخاره وکا دریز له وکا نو تا ته پته ولګي کنه دا خوشته دی په سنت کې کار نو بیا ورستو پیمانه نه نو تا په ټولو سنت خو پی کې هو دی او خادی او شان شادی خانه بازی دی وکړه ټول ناروا دی وکړو نو دا وی بیا سخن دی الله رب العزت وی چې ایوکم احسن عملا چې خیرسته عمل د چاش نبی علیہ السلام دا عادت مبارکو چې کله وا سخت را لا حادثه براله بادر ال الصلات نظر به پمانځو درې دو چې الله دا آسان کړي ننوم په حل کو سخت راضی کنه کله ما شوم رکشي وصله په جماعتونو ګرځي او د جماعتونو به ادبی کوي چې اعلان وکړي پیغمبر وی مکه وې خدای دې دل در نکی او تاسو خامخا سره مقابله کوي دا عمل زموږ څنګه قبول شي نا درکاته نفل باندې ودریگا ان شاء الله چې ته سلام ګرځین او ماشوم به پیدا شوی تاسې هر یو حادثه فزع ال الصلاه نبی علیہ السلام خدا سنتو نمون باندې چې حادثه راشي نمون نور فکرونه کو چیرا بابا لجانڈاو سو کنا ڈیو پی بلکو کسو شکراناو نظراناو لہو سو دا باغا کئی تال پیدا کئی بیغا جز دزان نا دے خبر دا دے شیطان توسوسی دی مونگ تیراولی زمونگ دا مسلمانانو با دا طریقی چی مونگ با پمانزو دریگو دا اللہ نا بخیر وارو حدیث کی رازی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یکتب علیہ وان یقعد علیہ من اکڑی واچی قبر با پخوینا چناو سمٹ با پی ملگوی دا خود روانی دوزے دے پاغیبان دی با لیکل نکوی لیکل خواہ و خلق کی چی پیدا شی نو سن اولی کی چی کال کم دے ہمیاش کم دے چی مرشی نو بیسل لیکی چی دا دور تیر شندے بیا سوک پی جنی نو لیکل پی مکوی دا من دی عبادے پی مکوی چا پی گمبتو نا جوڑ کلی چی دی مقبری تلور شی کنا تبا حیران شی دا پاس آیا پی چا تم جوڑ کلی چی دن نو گورن تبویگا نو سوزا کیو لار دے دی عوامی دی عوامی مقبره کی دا یو شی ټول خلقو بلی دلی چی دا سدی دا دا مسلمانانو مقبری دی چو گورن سپینی بنگلی جوڑی کلی دی دا ولی دا صرف یو بل تگوری چو گور آغا پوخ کلی دی ولی زد آغا نا ناچار ایما زد آغا نا پس بانده کم ایما وی نا تا دا خپل پیغمبر خبر منی اول خود آغا خبر دا خپل عزیز و پختو آغا پری دا دا پکار نرازی دا دا نجات ذریعه ندا ولکه چې نبی علیہ السلام سویلی دی نو آغا دا نجات ذریعه دا نو ویلیو چه قبر دا غسی کچا پری دی ایس پی مکوی او دیم ویلیو چه ناستا پی مکوی نو ناستا دو قسم دی او خدا دا چه کل کل خلق پا آغا دا پکی نکنا تو باید دا ناستا دا پارن دا دا قبر بیزتی دا او دویم ناستا دا دا چه دا چه مشرو پلار نکو مشعور تیر شوی نو بس کی نی نیم آف کئی چه وست با ام مال گٹا کئی نشکره که با دا تانو مال گا کی دی اخلق برازی او اعلان باو کی چه دویلیو چه سوک ناجوڑی او بیماری نو مال دی رازی دمانه سوال کی مرض بے خکی دروغ پی جوڑ کی دا سمر خلقو دخپلو نکیانو ناو مشرانو نا دکانداری جوڑا کلی دا نبی علیہ السلام دا ټول ما نکړو چې دا مکوې دا مکوې سنت خو مونږ ته پیغمبر پراته دي نو دوی مغلطی د مخلوق دا وا چې الله ته ځان نزدې کو خو په سبا باندې په دې خبرو باندې ډیر پاسانه باندې بس وی ګور د مخ نه وی رڼا خطا بختور خدای او بخلی کنا کپانی وی ډیر وګدو سرتا او پوتا بختور کنا او قبر یې ډیر کولاو یا خدای دا کم ځای کې راغلی دي چې د انسان د کامیابی او د هغه د مغفرت لپاره د اسباب دي نه عمل او عقیده ګوره چې امنو او عملو الصالحات امنو او عملو الصالحات قران وی چې ایمان راوړي عمل یې صالحې په سنت باندې دا ذریعہ د کامیابی ده او دې ته الله رب العزت خپل دوستان ویلي دي اولیاء کرام او طويلي دي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله وی چې زما دوستانی پاغي باندې یری انو پیغمی نو پی یری پراتلون کې وخت کې زکا پلار سکولاو دی خوشبوئی دی خوشاله دی سوره واقعہ کې وی فام ما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم کچره د انسان الله سره د نزدې او خلق نعیم نو د موت او جنت یو شی دی د مرګ سره خوشبوئی دی او خوشاله دی او جنتونه دی دا واسه من اصحاب الیمین کدا اخیلا سوالونه ای نو فسلام لک من اصحاب الیمین ملائک وتوی چې مبارک شه تا باندې سلامتی ادا اس غم نشته دی نو مخ کې وسره غم نه تیار نشته رڼا ده ولا هم يحزنون انا په دې غم جنې چې بلډینګ را نه پاتې شو کالونه را نه پاتې شو ګاډي را نه پاتې شو نه نه نه چې کامیاب شوې نو بیا وستا په دې خبرو پروا نه او چې ناکامیابی نو حدیث کې راځي چې کله دې مړ شي نو الله رب العزت وتا د دنیا دا سامانونه چاپیرا کی دي کنه چې کم یو گاډه دې خوخ دې کم یو دیو یا الله نوی دې پکارو زما دې تاجت نشته دې زستا رضا غواړم نو الله رب العزت ته وی دروغ جنا تا که زما رضا غوخته نو ما تا نه ډیر اسانه مطالبه کړی و اسانه چې الله تشرک بی چې ما سره شرک مکو نو بچی دی اخلاص الله تشرک بی اے بندا ما سره شرک مکو نو دا نور ګناونه معاف کوم ما وعده کړی چې ګناونه معاف کوم یغفر الذنوب جميعا نفع ابیتا الا ان تشرک بی تعالی دا ما وکړه چې هغه شرک دې ما سره وکړو وسو وی یا الله دا ارس واخلا خو ما اخلاص کا دا به انسان ته وی کنه نو دا قران مین مسله غوړی دا ده چې انبیایو په وصیت کړی دی چې کله دنیا نه به رخصتې ده نو خپل اولاد ته به دا وصیت کو چې ما تعبدون من بعدی چې زه نیم نو د چا بندگی وکوي د چا په درگاه باندې د چا په درشل باندې وسرګ ده ما تعبدون من بعدی نو خو د انبیا او اولاد وکنه قالوا نعبد الهکم و اله ابائکم مونږ به دغه ذات بندگی کو چې تا دغه بندگی کړی دا واست مشرانو دغه بندگی کړی دا اله واحد و نحن له مسلمون مونږ خپل څوک نه پیژنو د دنیا عقلمن چې وته ویل شي او د ټولو دنیا په نسبان دی حکیم الدنیا حضرت لقمان څومره خيار دی داغه خبره وګوره پل زیه کې نو له دی هغه ته وی چې ابو نیا لا تشرک بالله اے بچیا الله سره شرک مکوخه ستا په ما باندې دا حقو چې ستا صحیح تربیت وکم نظم ماستا تربیت وکو چې لا تشرک بالله دا خپل اولاد ته ویل غواړي دا صحیح تربیت ته نو بیا به ان شاء الله چې دنیا کې هم دا غي اولاد نه نیو تنګ او پریشان او آخرت کې به هم هغه زمونږ د پاره ذریعہ د نجات ګرځي او چې تا ولا تختې صوباره ورکړه او په لاره روان کو جمعه ته درانه وسته او استاد ته کې نه او قران ته دې کې نه نو چې دا کلمات او دا توحید دې په ذکرې وي هغه بیا ستاسو په کار راشي ډیر لوی نعمت ته ډیر لوی عزت ته دې ته هیڅ یو عزت نه رسی ولی حدیث کې راځي چې کم یو طالب علم را رواني قران ته دا نه چې هغه دې مسافر دې بل ځای نه دی راغلی نه کور کې لري یو کنيز دی و چې سوره لری نو دومره به اجر ډیر زیاتی زکه بنو سلمہ یو قبیله وا هغه ډیر لری د مسجد نبوی نه هغه دا مسله توکو چې موږ دې مسجد نبوی سره ځای جوړو کورونه اخلو چې دا مونږ او د سره آسان شي نو نبی علیہ السلام خبر شو هغه لار وته وی چې دیارکم دیارکم تكتبو آثارکم مراد یې د خپل کورونو نه دغه ځای کې به چې څومره قدمونه را اخلې نو هغه واستاسو په عمل نامه کې لیکل شي نو لزان له عمل کموي چې یو یو قدم را اخلي نو طالب علم په حق کې راغلي دي چې د ملائک وزر غوړي څومره لوی عزت دی چې سکول تزین غوړي د تنا کالج تزین غوړي نه دا چې جماعت ترازی نو په لوم زه خیر دی دلته عمره زکنه یواز هغه ته خو کار مو یا کنه څومره لوی عزت الله کی د طالب علم چې هغه قران زده کوي دا خو ډیره خوش قسمتي ده د خلکو لپاره چې هغه الله داسې مرکزی جماعت ورکړي چې هغه کې د قران کریم خدمت کیږي ماشومان یې وای په ناظره باندې یا په ترجمه باندې یا په حفظ باندې دا ماشومان به چې نن وسره قران پترخ کړي او جماعت تر روان دي دی سره ودا قران په ترخ کې او جنت کې بروانی مور او پلار بور پسی او یو یو حافظ به وي د لسوتانو شفاعت کوي چې داوی د پاره جهنم واجب شوی څومره لوی خیر او برکت ته نو دې سره محبت پیدا کول غواړي او دې ته مقصد ویل غواړي. الله زموږ نجات لپاره دا قران را لېګل دي او دا غسره ذریعہ د نزدېکت دا ده چې حدیث کې راځي چې تاسو شو وي د الله رب العزت نه چې تاسو انسان په سبا باندې نزدې کیږي. نو جواب راغی چې بکلامی بکلامی په کلام سره زما په کلام سره چې دا وایي نو ما ته ډیر را نزدې کیږي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث کنا چې او حرف دی وی نو لس نه کوي ناغوی الف لام میم تزیو حرف نه وای مبلک دری دی نو بدی باندې دیرش اجر حاصلېږي. بل دا سه عمل ما ته وخیا کنا دا خو ټیټ خبرې دی چې باغی کې دوم راجر او ثواب لکه قران کې چي دی. نو ګوره دا یو ذریعہ ده نجات ته الله سره او د نزدېکت ته او د مغفرت ته نور ذرایع نشته دی. ټول عرص دی قران ته محتاج دی. الله وی پدی منګولې ولګوي پیغمبر پاک ته وی فاستمسک بالذی اوحی الیک تا ته ويم چې لاسونه پدی قران باندې کلک کا انک علی صراط مستقیم دا صراط مستقیم دی چې ته پدی باندې را لېګل شوې. نو بس داسې محفلونو کې ډیره خوشحالي مونږ ته چې ما شومان قران ختم کړل دی یا په ناظره باندې یا په ترجمه باندې یا په حفظ باندې او الله رب العزت ویلو چې په دې خوشحالي وکي په دې باندې خرچي وکي دا پیسې هم په ځای ولګي دا ډیر لوی کار دی. ته قران هر یو خدمت چې دی کنه هغه کې د یو اجر په ځای باندې دوه اجر دی. ولې لکه دلته کې چې ماشومان راضي او علم که حاصلی او سبق وای نو دی چې کله راضی نو د دې په دې راتلو کې دو اجر ولې دي. یو خدای الله کتاب ته راضی یو اذو امدادا چې الله رب العزت ګوري کنه ای دا دنیا خدای ستلو تلی کې چې وې دوري اذ شړشم دانه کې ده دا مثالم مناسب نه ده خدای خلق د فهم د پاره وای ځکه هغه دوري دانه چې مونږه کیدو نو مونږ ته د برخ کاری خو غلان دی خو مونږ ته نخ کاری کنه او الله ته دا دنیا لاندې باندې ښکاری هغه ګوري کنه چې جماعت ته څومره خلق را روان دي او آپ له څومره پرګنی روان دي. نو اس الله خبر دې د دین چې هغه به زمونږ نارضای او که خپه وي کنه چې دا وشماري چې دا جماعت ته ماشومان رالو دا څومره دې پر رجستر کې او چې هغه نور علم پسیزی او د دینه محروم دي چې هغه څومره دي اخر الله رب العزت چې قیامت کې زمونږ نه تپوسو کې نو څه جواب ورکو چې الله موږ ستا کتاب له ماشومان لېګلیو لومبیاو په ستا کتاب زده کړو لومبیاو مت جمعات خولیو او بیا رستو مت فاکولته خولیو چې دغه په لځه نو ګور ډیر لوی کار وشو چې دې دی په لار روان نو سنه سکار خو بوشي کنه سنه شیطان زله خو بوچوي کنه دا ډیر لوی خیر او برکت ته او بیا دا دور خو الله داسې مسعود او بختور دور راوستو چرته زنانه او چرته د قران زده کړه ناری نو نشه زده کولې مونږ ته د کلو حال معلوم دی چې کله مونږ لا کشرانو نجومات تبالکان راتلو او استاد سره بلخته و دې نه تراغ دروازې پورې ناغا پکی گریٹ کاو نو چې کوم بداسیو چې داغه د طبیعت بو او هغه د اغلبت نسلا صلی راتلو نا به خوا کې کینول پخپل به او تسبق خو چې کوم با داغه طبیعت نبارون لری به کینولیو چې با لخته به او بیا نه راته جمعه تا هغه ورځ یو ماتوي ویره قران مې نه دی ویل نو مې تاسو چل کو وی بس زه تلیم جماعت تا خوی اغی استاز سرا ربالو وی او خود ادھا تیر ربالی ڈٹ کنا نا ادھا تانگی اغا پایی تا چیچی اغا ربالو سرا چی اغا با یو زل سلی لرا پری خود نو بیا با اغا جماعت تا نمخ کو کنا نو استادان داسي او چې پاغي کې رحم دا هډي استادې هډير لوی تجربه غواړي کنه او بیا د قران استادې دا همون ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تعلیم را روان دي چې ناستو جماعت کې صحابه هم ناستو لکه مونږ چې ناسيو او یو باندې چې راغی هغه ته دومره پته نه و چې جماعت تراغ نو وړو بول ولا زور ورکنو شړ چې جماعت کې کې ناستل هغه وی چې بس دا به دا سره ډاګی نو صحابه ور پاسې دو نبی علیہ السلام وی کې نه بل مصیبت را ته جوړ نه کوي اوس فریده چې د خوشا کو باسي خپلو نو چې فارغ شنو هغه ته وی تاسو بوکي را ډکه کې پدیو وایلوې چې ځه پاکش او هغه راغخت ځان سره کې نو هغه را پیدو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا جماعت ته دې کې د مانځي اجازه ته د تلاوت اجازه ته د الله د ذکر اجازه ته دې کې د دې سدونو اجازه نشته دا تاج سو کړو نو چې هغه باندې چې بیا څومره صفت کوي چې رما خدا سي استاد نه ولې د دنیا کې چې نه راته کنزل وکړ چې خبيسه دا خو دې په خلی کې ده کنه د انبیا او ډېر پاک خبرې وي ډېر مبارک خلی وي نه راته کنزل وکړ نه راته سپیل راکړه نه راته زور نه او کلاسترګي را باندې راويستي ما خدا سي استاد معلم په دنیا کې نه ولې دلې نو هغه سي معلم مونږ ولې ځان نه جوړو ځکه دا خو ډیر ګران کار دی چې ماشوم جماعت تراغه اوس قران لراغه دا خو ډیره مبارکي خبره ده نو هغه سره داسې برتاو پکار دی چې دا هغه ظلمات نشي دا هغه نور مشوق پیدا شي الله گواهی زموږ دا درسونه چیر زیدی کنه وګوره ماشومان چې استاد وته کوم وخوخی چې شپک بجې برازي نو مور او پلار ځان سره پاسي حجومات ترازی اتیار کی دا دا قرآن شوق دے دا قرآن لذت دے اللہ دا لذت زمونگ پزرونو کی واچی نو مونگ آغا خلق لمبارکی ورکو پا مونگ احسان دے چیغی خپل معشومان قرآن تراولی او بیا ختمو کی بیا پاگی کی دا سی پروگرامو مو کی چیغی کی دا قرآن او سنت بیان کی گی او داگی بیان مطلب دا نی چی دا خلق وقت زائی شی نا مونږ وایو چې زمونږ دا زندگی صحیح شي مونږ صحیح لار د الله د نزدېکت حاصل کو او پیجنو چې په سبا باندې به الله ته نزدې کیږو په عقیده او په عمل باندې اسلام نوم د عقیده او د عمل له ډیر آسان دین دی چې الله یرید الله بكم اليسرا ولا یرید بكم العسرا ما هو تاسو باندې دین ګران کړي نه دی آسان کړي مې دی چې دا قران وایي کنن ته بهاله په دې پوش چې دین آسان دی چې په هر عمل کې خدای رخصت ورکړې دی رخ په مانځ کې په روزه کې او دغه سي په عبادتو کې په عقوباتو کې په کفاراتو کې څومره پینځل سوکاله پورې خو په ماشوم باندې ورسشته نه هغه باندې خدای حق نشته ښه نو کوم ماشوم چرته جمعات تراشی سروانه معنی او کې نزور ورو زور نه مکوي ولي خدای نه دې ګناهګار کړي تاسو یې ولې ګناهګار وې ګناه مونږ کو چې په خوشي ویو نو مونږ له په جمعات کې به ادب نه د پکار کنه ادا ماشومان چې سکی الله په دې باندې نه رانی سي تاسو نو ګوره څوک دا دې لګیاي نو لاټري اچي چې دا پکې شعر او خو دا پکې دا خو زما استاد لپاره حرام ده ماشومان ته خو نه ده حرام ټیک دا د مخکې نبی پابندي کول غواړي چې نبی علی السلام وی چې د وو کالو شي نو امر وته کوي د مانځه ا چې د لاسو کالو شي نو گزار ور کوي چې دی عادت شي د مانځه سره کنه نو زمونږ له یو کامیابی له یو خوشحالي ده چې دا ماشومان به زمونږ د پاره ذریعہ د نجات ګرځي ادی برازي او خپل مور او پلار به د لمن نه نسی الله رب العزت خو کاری جهنم ته ورځي نو ماشوم به سره ورځي نو حدیث کې راځي چې جنت ته به بوزي او ګناونه به ته معاف کینو خو په دې شرط غوړې چې زمونږ په عقیده کې شرک نه غوړې ښا نو الله رب العزت ډیر آسانی کوي مونږ سره ډیر رحم او فضل کوي نو دا قران زمونږ د پاره خوشاله شي دی او الله رب العزت دې زمونږ کورونه خیر او برکت نه ډک کړي الله رب العزت دې دا خلق د کورونو نه او مصیبتونه او غمونه او غفکرونه لري کی چې هغه سبب د دې ګرځي چې د قران نه محروم شي. چرې دې الله زموږ د دې قران نه محرومیت نراولي او مونږ بیا بیا مبارک بادي ورکو هغه خلقو ته چې دغه ماشومان قران خلاص کو او یو ته انعامات ملاو شو. الله رب العزت دې دغه په مال حال کې برکت واچي. واخر دعوانا.